pencere önünde, arkadaştan ayrı porselen saksıda bir süs çiçeği. Evin hanımı her akşam üstü su ve güneş sunar entelektüel. Pencere önü çiçeğine ne ansızın yağmur ne gökkuşağı, ne dipdiri sabah gözyaşı. Ne şebnem görmüştür, ne kırağı tanır, ama iyi konuşur kitap gibi. Rastgele çiçeklere arada bir bakar, cansız cam ardından tüm perdelerden. Pencere önü çiçeğine ne mecburen güneş ne kara kış ne dopdolu bahar hür perdesi. Zorlu bir rüzgarla boynu hiç kıvrılmaz, haylaz çocuklarca hiç koparılmaz. Gece çökünce açılır lambalar, öteki çiçekler ay ışığındalar. Pencere önü çiçeğine ne ansızın yağmur ne gökkuşağı, ne dipdiri sabah gözyaşı.